într-o iesle neînsemnată, de oameni uitată, ai venit, Iisus iubit. Într-un copilaș, răspândind dragostea, ce n-am meritat-o și n-o voi merita vreodată. Dar harul tău a fost mai măreț și ai ales să vii în lume, să plătești un preț pentru cei ce nu te dorea. Pentru cei ce fără tine fericire nu găseau, pace răspândit când în lume ai venit. Ce veste minunată, căci inima mea este pe